เรื่องทำบุญอุทิศให้คนเป็นตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจความผาสุกทุกประการข้อจะบังเกิดมีแด่เราท่านเจ้าภาพตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้อาตมาภาพถือว่าเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์และเราในคณะจารีที่นี่ขอถือโอกาสกล่าวอนุโมทนาคาถาเป็นภาคภาษาไทยเชิญท่านวางมือลงโดยไม่ต้องพนมมือมันจะลำบากนั่งให้สบายๆทำใจของท่านให้สบายๆบุญนี้ชื่อว่าท่านได้แล้วได้กระทำแล้วสิ่งใดที่เราได้กระทำด้วยร่างกายด้วยมือสิ่งใดที่เราได้พูดได้จาชักชวนอวนต้านหวานพวกหมู่คณะมาร่วมกันทำก็ดีมันเริ่มขึ้นที่จิตใจที่มันสมองของท่านกรรมอันกระทำทางกายทางวาจาเริ่มที่มโนกรรมคือจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะทำบุญเราก็เริ่มขึ้นที่ใจก็จึงออกมาที่วาจาที่กายบุญนั้นท่านได้กระทำแล้วและท่านก็ได้แล้วบุญเบิกความดีใจเบิกบานใจสบายใจเอิบอิ่มใจในสิ่งที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวส่วนอีกข้อต่อไปคือกุศลนั้นคือความรู้ความเข้าใจในข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวเรายังไม่ได้รับกุศลคือความฉลาดกุศโลภาวะสังเกตดูตั้งแต่เราจะเริ่มไหว้พระขึ้นต้นก็หลงหน้าลืมหลังเพราะกุศลไม่พอมีแต่บุญขึ้นอรหังสัมมาก็สุปฏิปันโนโลดนั่นแสดงว่ากุศลคือความฉลาดเรายังไม่พอพอมาถึงใจสรณาคมพุทธังสรณังก็เริ่มหลงหน้าเริ่มหลังฟันเฟือพอเข้าถึงศีล5ก็ชักจะเข้าร่องเข้ารอยหน่อยกุศลกำลังเจริญขึ้นเราเป็นครูบาอาจารย์ด้วยจะต้องแกล้าทางจริยธรรมเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณลูกหลานชาวบ้านทำบุญให้มันได้กุศลวันนี้อาจารย์วิทูลคนที่กล่าวนำนี่นะแล้วก็อาจารย์อภิญญาสองภรรยานามสกุลสงเคราะห์สองสามีภรรยาและบุตรถวายเพื่ออุทิศบุญแก่ตนเองสั้นดีนะอุทิศบุญแก่ตนเองแต่ไม่มีคำว่าอุทิศกุศลก็เลยจะได้แต่บุญบุญได้หลายหลายเมื่อวานเมื่อเสื่นก็ไปนอนอยู่ที่นิพเพเอารถไปรับครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าท่านอาจารย์วิทูลเมื่อคืนอาจารย์อภิญญาผู้เป็นภรรยาก็เรียงนามปันนะเนื่องในวันเกิดด้วยบุญนี้ท่านทำเรียกว่าอุทิศบุญแก่ตัวเองก่อนที่จะไปรับอาหารขอเวลาอธิบายบุญแก่ตนเองนี้หน่อยอย่างไรก็ตามเราอาจจะช้าไปน้อยหนึ่งใครไม่คลิกจุดสูงสุดในการทำบุญนั้นคือต้องได้ฟังธรรมต้องได้เข้าใจถ้าเราให้ทานโดยตนเองไม่เข้าใจเลยมันจะได้บุญแต่ไม่ได้กุศลบุญนั้นส่งไปสูงสุดถึงสวรรค์แต่กุศลนั้นส่งไปไกลถึงนิพพานกุศลนั้นสามารถตั้นชั่วแล้วก็งอกงามขึ้นมาซึ่งคุณงามความดีเรื่อยๆจนถึงทำให้จิตใจผู้ที่มีกุศลนั้นบริสุทธิ์ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นก็ขอผสมเกสรแห่งบุญธรรมดาต้นไม้อย่างต้นมะม่วงหรือต้นไม้ที่มันมีดอกก่อนที่มันจะออกผลนี้ดอกของมันจะต้องมีเกสรตัวผู้ตัวเมียถ้าเกสรตัวผู้ตัวเมียไม่ได้ผสมกันแม้มันจะเป็นดอกมันก็ไม่เป็นลูกจึงอาศัยพวกแมลงบ้างพวกแมลงผู้แมลงผึ้งบินไปเดยไปดอมไปเชยชมหมู่มวลปุพาชาติดอกไม้นั้นจากดอกแล้วสู่ดอกเล่าจากดอกนี้สู่ดอกนูนในการที่แมลงผู้ผึ้งไปดูดเอาน้ำหวานแล้วบินไปสู่อีกดอกหนึ่งนั้นมันไม่ได้เอาเพียงน้ำหวานมันยังเอาเกสรของดอกตัวผู้ตัวเมียเนี่ยติดเท้ามันไปผสมให้แก่ดอกอื่นแล้วก็จะทำให้มันเป็นลูกเป็นมามิฉะนั้นมันก็เป็นดอกเปล่าๆไม่มีลูกจึงบอกว่าบุพพาดั่วดวงหอมเฮยกินบานเหือแห่งงามแหล่งกะหล่นได้นานแรงบานมาไม่มีแมลงผู้พึ่งผสมพันธุ์ก็หล่นได้การให้ทานหรือการทำอะไรก็ตามสิ่งที่เรียกว่าเราทำบุญถ้าบุญนี้ไม่เลยไปถึงกุศลก็เหมือนดอกไม้ที่แบ่งบานแต่ไม่ขยายไปถึงความเป็นลูกเป็นหมากขยายพันธุ์ต่อไปต ่อไปบุญนั้นก็จะหมดปุญญัญจัสสะวินัสสติบุญนั้นก็จะสิ้นไปเพราะมันไม่ออกลูกออกมาเป็นกุศลทำยังไงบุญจะเป็นกุศลตรงนี้สำคัญพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกพระท่านอาจจะไม่เคยได้ยินหรืออาจจะเคยได้ยินก็ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้พระนี่ไปบริโภคข้าวน้ำโภชนะอาหารชาวบ้านปัจจัย4ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มโดยการรับมาเปล่าๆเมื่อเธอทั้งหลายได้รับอามิสทานข้าวน้ำโภชนะอาหารจากชาวบ้านแล้วเธอจงตอบแทนคุณค่าอันมากมายประมาณไม่ได้นั้นด้วยการให้ทำเป็นทานโดยก่อนที่สัตว์ทั้งหลายแมลงผู้พึ่งโบกโบยบินจากรวงรังไปสู่หมู่มวลบุพาชาติไปดูดดมไปดูดเอาน้ำหวานแล้วก็ผสมเขาครึงเกสรตัวผู้ตัวเมียให้ติดกันเป็นลูกเป็นมาไม่ทิ้งความชอกช้ำระกำคมขื่นไว้ให้ดอกไม้กลีบมันชอกช้ำสีมันเศร้าหมองและบินจากไปดูดเอาน้ำหวานผสมเกสรให้แล้วจึงบินจากไปให้ต้นไม้เป็นลูกเป็นดอกชั้นใดแม้เธอทั้งหลายก็จงไปสู่ทิสาภาคสู่หมู่บ้านรุ่นเดียวกันนั้นจะถาติปุพโลบุพังวันนักคันทังอเหทยังปาเรติรัสมาทายะเอวังคาเมมุนีจเรมาแลงผู้พึ่งหมู่พมรบินไปเชยชมเกสรหมู่มวลบุพชาติไม่ทำให้สีมันชอกช้ำไม่ให้กลีบมันเศร้าหมองร่วงหล่นดูดเอาน้ำหวานผสมเกสรให้ดอกไม้แล้วจึงบินจากไปเอวังคาเมมุนีจเรมุนีผู้สงบผู้ฝึกตนดีแล้วจงสัญจรไปสู่หมู่บ้านคาเมแปลว่าบ้านไปสู่หมู่บ้านสู่ที่สาภาคใดๆรูปเดียวกันนั้นอาตมามาจากสกลนครพระสงฆ์องค์เจ้ามาจากหลายวัดหลายวาเราเหล็กเนคขมะจารีชีพามเหล่านี้มาจากสกลนครนครพนมหนองคายมุกดาหารอุบลราชธานีกรุงเทพมหานครบ้างก็มีทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนแมลงคู่พึ่งมาจากหลายถิ่นหลายที่อาหารหวานขาวที่ท่านตั้งเรียงรายเอาไว้นั้นเป็นความเบ่งบานจากจิตใจท่านซึ่งเบ่งบานด้วยคุณงามความดีขยายกลีบเบ่งบานออกมาเหมือนดอกไม้ออกมาเป็นผลิตผลของทานที่ท่านมาเลี้ยงดูหมู่พระสงฆ์และเราในธรรมจารีนี้ผู้อาตมาทั้งหลายก็เหมือนแมลงคู่ครึ่งกับจิตใจที่เบ่งบานเหมือนดอกไม้ของพวกท่านทั้งหลายก็ขอผสมเกสรนี้ก่อนที่จะไปรับเอาน้ำหวานนั้นปุญญะเกเสสยิงผสมเกสรแห่งบุญเพื่อบุญของท่านจะได้เจริญงอกงามต่อไปด้วยเวลาอันสั้นและก็รีบร้อนอีกด้วยเพราะต้องรอคอยกันนานท่านทำบุญแปลกอุทิศบุญให้แก่ตนเองคำนั้นบอกภาษาภาคอีสานว่าแจกเขาให้เจ้าของเงินตัวเนาะขณะคนตายแล้วท่านทำบุญอุทิศให้พ่อยิ้มสีท่านพ่อยิ้มสีตายก็แสดงว่าแจกเขาเอาบุญแจกเขาพ่อยิ้มสีอันนี้แจกเขาให้เจ้าของโอ้ยเป็นตาอ่อนซ่อนสะอ่อนใจอนุโมทนานั้นแปลว่าอ่อนซ่อนภาคอีสานว่าอ่อนซ่อนสะอ่อนเป็นภาษาไทยอนุโมทนาไปว่าชื่นชมยินดีสิ่งที่พระท่านว่ายะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังสัพพิติโยนเรียกว่าอนุโมทนาคาถาแต่ท่านไม่แปลเป็นภาษาไทยเราฟังไม่รู้เรื่องคิดว่าดอกไม้ท่านก็คงบานเปล่าไม่เป็นรูปเป็นหมากเพราะไม่เข้าใจกฎหมายเถระสมาคมเดี๋ยวนี้ออกมาบังคับก่อนที่จะฉันอาหารก่อนที่จะรับทานสิ่งใดให้อนุโมทนาเป็นภาษาไทยก่อนตามรอยแห่งพระอริยเจ้าเหมือนสมัยพุทธเจ้าแต่พระเราก็ไม่ค่อยได้กระทำวันนี้ถ้าอาตมาไม่ได้อนุโมทนาเป็นภาษาไทยก็น่าเสียดายกลัวจะเป็นบาปไม่คุ้มกับบุญที่ท่านได้ทำภาษาบาลีเรียกการทำบุญอุทิศให้ตนเองนี้ว่าชีวกะพัดตังจำไว้บ้างก็ดีเขียนไว้ในสมุดก็ดีชีวกพัดตังนี่แปลว่าทำบุญอุทิศแก่ผู้มีชีวิตอยู่คือตัวเองหรือใครก็ตามที่ยังไม่ตาย แต่ถ้าทำบุญให้แก่คนตายแล้วเรียกว่ามะตะกะพัดตังมะตะกะพัดตังแปลว่าพัดอาหารสำหรับผู้ตายแล้วผู้ตายแล้วแต่อันนี้เรียกว่าชีวกะพัดตังท่านอย่าคุยกันนะถ้าผู้ใดคุยกันแล้วท่านจะไม่ได้ผสมเกสรช่วยกันจำไม่ได้ก็ไปเอาในเทปท่านบันทึกเสียงไว้ลงชีวกะพัดตังนี้เราเกือบจะลืมในแผ่นดินไทยเกือบจะไม่ได้ทำอาตมาว่าอาจารย์วิทูลก็ดีคุณคำล่าก็ดีคุณสวรรณภาก็ดีอาจารย์อภิญญาก็ดีเป็นผู้กระทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ทำมานานแล้วแต่เป็นผู้กระทำในสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายได้กระทำพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญเป็นการกระทำด้วยสติปัญญาในสมัยพุทธกาลขอเล่าเรื่องเพื่อรวบรัดวันหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านนั่งอยู่ในวัดนั่นแหละเชตวันภิกษุไปบิณฑบาตแล้วกลับมากราบพุทธเจ้าว่าอาภูตังพันเตอัจฉริยังพันเตน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยมีพระเจ้าค่ะบ้านนายโคฆ่าบ้านนายเพชฌฆาตฆ่าโคไม่รู้แกจะทำอะไรแกฆ่าโคมาทุกวันไปบิณฑบาตวันไหนได้ยินเสียงโคร้องที่ถูกเชือดในร้องอยู่อย่างนั้นเสียงโคถูกเชือดร้องอยู่ตลอด3วันแล้ว4วันมาแล้วแกคงจะทำการทำงานหรืออาจจะทำบุญใหญ่พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่าได้คิดเช่นนั้น25ปีเราอยู่ที่นี่นายโคฆ่านี้แม้แต่ข้าวช้อนเดียวเขาไม่เคยใส่บาตรเลยเธออย่าคิดว่าเขาจะฆ่าโคเพื่อทำบุญเพื่อทำงานอื่นใดภิกษุอีก3วันข้างหน้าเสียงนี้จะหายไปเธอจะไม่ได้ยินเสียงโคร้องในบ้านหลังนั้นอีกแล้ววันนี้วันที่4อีก3วันนี้จะหมดไปเสียงโคเพราะอะไรพระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าเสียงที่เธอได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงโคแท้แต่เป็นเสียงของนายโคฆ่าคนฆ่าโคนั่นเองเขากำลังจะตายเดี๋ยวนี้กรรมนิมิตบีบคั้นเขาถูกเชือดเหมือนโคเขาจะร้องอย่างนั้นจนสิ้นใจแล้วก็ไปตกนรกทีนี้เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่านายโคฆ่าในแกกินอาหารผักไม่เป็นเมืองไทยเราเนี่ยก็มีหลายคนกินผักไม่ได้ถ้าวันไหนไม่ได้กินเนื้อแล้วก็อยู่ไม่ได้ร้านเอี่ยมจิตที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแกขายหินขายทรายตายไปแล้วเมื่อต้นปีลูกเขาข่าวมาบอกอายุแก61ปีร่ำรวยแต่แกไม่กินผักแกกินแต่เนื้อคนไม่กินผักไม่ได้นายโคฆ่านี่ก็เหมือนกันแกจะต้องปิ้งเนื้อกินแกงกินต้มกินผักไม่ได้วันหนึ่งแกฆ่าโคแล้วไปขายเอาเนื้อล่ำๆไปย่างไว้แล้วก็ไปอาบน้ำบอกเมียว่าเธอดูนะฉันกลับมาจะกินข้าวบังเอิญเพื่อนของผัวนั่นแหละเพื่อนของนายโคฆ่ามีแขกมาบ้านก็เลยขึ้นมาบอกว่านี่เธอเพื่อนของฉันไปไหนบอกไปอาบน้ำฉันอยากจะได้เนื้อแขกมาบ้านแขก VIP หน่อยแขกผู้ทรงเกียรติหน่อยภรรยาของนายโคฆ่าบอกว่าเนื้อไม่มีแต่ย่างเอาไว้เขาจะกินเองท่านจะได้เอาเลยไปหาซื้อที่อื่นเถิดครูผู้ที่เป็นเพื่อนนี่บอกว่าไม่เป็นไรแกอยู่กับที่มันแกหาได้ทุกเมื่อฉันเอาก่อนละบอกเพื่อนเถอะบอกว่าฉันเอาไปเลยแกคงหาได้แกคงทำเนื้อส้มเนื้ออะไรไว้ก็เลยเอาย่างไปเลยนายโคฆ่าในแกอาบน้ำเสร็จก็ขึ้นมาถึงก็จะกินข้าวนั่งลงภรรยาก็เอาอาหารสำรับกับข้าวมาให้มีข้าวแล้วก็มีส้มผักมีอาหารอย่างอื่นแกกินไม่ได้แกถามว่าเนื้อที่ฉันย่างไว้ไปไหนภรรยาก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนท่านมาเอาไปแล้วฉันห้ามก็ไม่ฟังถือเอาไปโดยพลการบอกให้หาเอาใหม่นายโคฆ่าลุกขึ้นตึงปังโมโหบอกฉันไม่กินฉันกินไม่ได้แล้วก็เดินเข้าไปในครัวไปเอามีดคมๆอยู่ในครัวเดินลงไปใต้ถุนไปที่คอกงัวเอามือล้วงเข้าไปในปากงัวนั้นดึงลิ้นมันออกมาแล้วแกก็เชือดตัดลิ้นมันออกมามันร้องครวญครางเลือดไหลโจกแล้วแกก็เอามาย่างกินย่างสดๆงัวตัวนั้นมันก็ร้องไปร้องมาเลือดไหลต่อมาเมื่อย่างเนื้อเสร็จแกก็กินแกคงจะหิวจัดแกก็กินตะตะตะกรามปรากฏว่าแกกัดลิ้นของแกขาดออกมาบาปทันตาเห็นเมื่อลิ้นขาดเลือดก็ไหลเป็นรางรินหลังจากนั้นแกก็คางควรคางมุ่นงัวตัวอยู่ใต้ถุน ในขณะที่งัวตัวนั้นมันเจ็บมันคางแกก็คางข้างบนทีนี้ลูกชายของแกก็สังเวชสลดใจไปฆ่างัวตัวที่อยู่ใต้ถุนนั้นเสียงัวนั้นตายไปแต่พ่อไม่ตายพ่อก็คางเหมือนงัวส่วนแม่นั้นสังเวชลูกก็สลดก็เลยบอกลูกว่าลูกเอ้ยกรรมนี้จะตกใส่กระหม่อมเจ้าเมื่อพ่อเจ้าตายไปกรรมนี้จะมาตกที่เจ้าเองเจ้าอย่าให้กรรมนี้ตกใส่เจ้าเลยกรรมพันธุกรรมมันเป็นเผ่าพันลูกผัวเมียสืบทอดถึงกันแม้แต่ผัวทำบุญเมียทำบุญลูกทำบุญพ่อแม่ทำบุญมันถึงกันอยู่บาปบางอย่างก็ถึงกันแม่ก็เลยบอกลูกหนีจากบ้านเถอะอย่าอยู่เลยนะกรรมนี้จะตกใส่กระหม่อมเจ้าลูกนี้ก็กราบแม่แล้วก็ไปกราบพ่อที่กำลังคางอยู่ตรงนั้นลาแล้วก็หนีไปเลยต่อมานายโคข้านี่ร้องเรียงนั้นเจ็ดวันก็ตายภรรยาก็เผาศพเผาอะไรให้ส่วนลูกชายคนเดียวนั้นก็หนีไปหนีไปอยู่เมืองตักศิลาไปเป็นลูกเคยนายช่างทองตีทองตีอะไรขายต่อมาก็มีลูกออกมาอีกสองคนเล่าเรื่องให้ลูกฟังเรื่องของปู่พ่อของพ่อให้ลูกฟังพ่อได้กระเซาะกระเซิงหนีมาจนมาอยู่เมืองนี้จนมาได้กับแม่เจ้าจนได้ลูกเนี่ยปู่ของลูกนั้นเป็นอย่างนี้ลูกนั้นเป็นคนมีบุญเคยได้ศึกษาธรรมเคยได้ฟังธรรมอาจจะเหมือนพวกเราที่เคยมาบวชชีพามอย่างนี้ตายไปแล้วไปเกิดใหม่มาจากสวรรค์นั้นมีเชื่อทางศีลธรรมในใจวันนั้นได้ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดเลื่อมใสรู้จักบาปบุญคุณโทษขึ้นมาสำนึกนึกถึงพ่อของเรานี่เล่าเรื่องปู่ของเราฆ่าโคตัดลิ้นมันย่างกินแล้วกัดลิ้นตนเองขาดจนตายแต่ฉันไหนพ่อเราจึงไม่รู้จักทำบุญพ่อเราจึงไม่รู้จักเข้าวัดฟังธรรมเอ๊ะทำอย่างไรก็สงสารพ่อตนเองไม่รู้จักบาปจักบุญก็เข้าวัดบ้างทำบุญบ้างฟังธรรมบ้างชวนพ่อเข้าวัดพ่อก็ไม่เข้าชวนพ่อทำบุญพ่อก็ไม่ทำบุญวันหนึ่งก็ไปคุยเรื่องพ่อให้พระพุทธเจ้าฟังอยากจะให้พ่อได้รู้จักบาปจักบุญอยากให้พ่อได้ทำบุญกลัวพ่อจะเป็นเหมือนปู่ที่ไม่เคยรู้จักบุญเลยมีแต่บาปพระพุทธเจ้าก็แนะนำถ้าหากพ่อเธอไม่ยอมรับฟังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเธอจงทำบุญให้แก่พ่อทำอย่างไรอุทิศส่วนบุญเหมือนวันนี้ให้ว่าอุทิศบุญให้แก่ตนเองอุทิศบุญให้พ่อก็ได้ลูกจะทำให้พ่อจะทำให้แม่ก็ได้เมื่อวันก่อนอาตมาก็พาโยมทำมีคนหนึ่งแกมาวัดเป็นประจำเป็นน้องเขยของอาตมาแต่อยู่คนละบ้านถ้าเวลางานที่วัดมีอย่างงานปฏิบัติธรรมเขาจะทำงานจนผอมเลยอดตาหลับขับตานอน5ปีที่แบกที่ค้ำคนมาปฏิบัติธรรมแต่วันนี้แกเป็นโรคมะเร็งเป็นตุ่มในนี้ไปตัดแล้วก็มะเร็งกระจายกำลังจะตายอยู่โรงพยาบาลเมื่อ2วันก่อนอาตมานั่งสมาธิอยู่ดึกๆประมาณ 3:00 น.ได้ยินเสียงมาเรียกในหูก็ลุกขึ้นมาทันทีเลยนั่งๆเปิดประตูมาไม่มีใครจำได้ว่าเสียงนี้มันเสียงไอ้คนที่มันไข้อยู่โรงพยาบาลพอสว่างมาอาตมาก็รอรถก็พอดีมีรถโยมมาทำบุญเช้าโยมสมนึกแกก็ไม่ค่อยสบายแล้วแกก็ไปทำงานที่บ้านให้แต่ไปมีเวลาพักผ่อนอาตมาก็ให้โยมพาไปดูไปที่โรงพยาบาลแกไม่ตื่นนะแกมีแต่หลับตาไม่รู้เรื่องนะกาคิดว่าคงตายแน่ก็บอกลูกบอกเมียว่าไปทำบุญนะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นายอมรเนี่ยคนที่ยังไม่ตายเรียกว่าชีวกะพัดตังพัดสำหรับผู้ตายพระพุทธเจ้าแนะนำนายคนนี้นายคนนี้ก็นิมนต์พุทธเจ้านิมนต์พระสงฆ์ขึ้นไปฉันที่บ้านพ่อก็อยู่ตรงนั้นเชิญมาก็ไม่มาลูกก็ถวายอิมานิมยังพันเตชีวกะพัตตานิสัปปริวารานิติตามาตานิแกก็ว่าของแกไปข้าพเจ้าขอถวายชีวกะพัตพร้อมทั้งบริวารนี้เป็นบุญเป็นกุศลแก่บิดาของข้าพเจ้าแก่มารดาของข้าพเจ้าผู้ไม่เคยเข้าถึงพระรัตนตรัยผู้ไม่เคยรู้จักศีลรู้จักธรรมอย่างนี้เรียกว่าลูกจูงพ่อจงแม่พ่อแม่ได้ฟังลูกพูดอยู่ตอนหน้าผู้นั้นน้ำตาไหล ร้องไห้โฮออกมาว่าลูกเราเนี่ยแม้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นในโลกหน้ามันก็ยังเป็นห่วงเราถึงขนาดนี้พ่อก็กลับมาหมอบลงต่อหน้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเรื่องลูกที่กตัญญูนั้นสามารถทำต่อบุญแทนคนพ่อแม่ได้แม้แต่ยังเป็นหรือตายไปแล้วเพราะนั้นวันนี้อาจารย์วิทูลก็ดีตระกูลสัตตาก็ดีอันนั้นอาจารย์คำล่าสุวรรณภาเหล่านี้ทำบุญให้แก่ตนเองอาตมาอยากจะให้แผ่ไปเอกหน่อยให้บิดามารดาด้วยปู่ย่าตายายบรรพบุรุษด้วยอย่าขี้ทีเลยเด้อบ่เบิดดอกให้เพิ่นแน่พ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้พ่อแม่ที่ตายไปแล้วในชาติก่อนๆ ก็แผ่ไปให้ด้วยอย่าลืมว่ายังผูกพันกันประมาณ10ชาตินี่ยังผูกพันเราเคยสังเกตเห็นไหมว่าบางครั้งเราไปในต่างถิ่นต่างที่เพียงแต่มองเห็นเมื่อคนใดคนหนึ่งเกิดรักกันคุ้นเคยกันเหมือนอยู่ด้วยกันมาเป็นร้อยปีนั่นก็ให้รู้เถอะว่าชาติก่อนประมาณ10ชาติย้อนมานี้เราเคยอยู่กับบุคคลเหล่านี้เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้ากันก็ได้อาตมานั่งก็เป็นแอโรฟอร์สแอร์ไลน์ไปโซเวียตไปแอฟริกาชายคนหนึ่งนั่งห่างไกลกันขั้นอยู่ตั้ง4เก้าอี้มองเห็นหน้ากันครั้งเดียวเหมือนกับรู้จักกันมาเป็นร้อยปีทำคอยาวๆตะโกนถามข้ามหน้าคนนู้นคนนี้มาชาวเยอรมันจนหาเรื่องย้ายเก้าอี้ไปหากันจนได้รักกันแพงกันรู้พบกันวันนั้นคงจะเคยอยู่ด้วยกันตั้งแต่ชาติก่อนมีอะไรแกก็ขนมาปันกินอันนี้ก็เหมือนกันเราไม่ใช่เกิดมาชาติเดียวนะเกิดมาหลายแสนชาติหลายโกรธกับพ่อแม่เราก็มีหลายแสนหลายโกรธพ่อแม่ลูกเต้าก็มีเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันอุทิศส่วนกุศลนอกจากให้แก่ตนเองแล้วจงให้กับบิดามารดาแก่บรรพบุรุษอย่าขี้ทีเบิดบ่เป็นดอกเหมือนแสงสว่างยิ่งให้คนอื่นมาจุดต่อยิ่งสว่างไปใหญ่เลยการทำบุญให้แก่ตนเองนี่เป็นชีวิตที่เตรียมพร้อมไม่แน่ใจตายไปแล้วลูกเต้าเขาสิเฮ็ดให้บ่เนาะเฮ็ดไปเลยให้เจ้าของรวมหน่าแก่เขาไปไว้ถาเพิ่นว่าอิทะโมทติเปจะโมทติโสโมทติโสปโมทติเขาชื่นชมในโลกนี้เขาชื่นชมในโลกหน้าแม้แต่จะตายไปแล้วด้วยบุญที่เขาทำเองในชีวิตนี้ทีนี้มาดูผัวทำให้เมียบ้างเปิดหน้าถัดไปเล่มที่26หน้าที่168ข้อที่101ท่านก็จะพบผัวทำให้เมียเศรษฐีซึ่งมีเมียเป็นเปรตแต่ก่อนชาติก่อนนันทาเปรตคนนี้ชื่อว่านางนันทาเศรษฐีนำกองเกวียน500เล่มนำไปค้าขายอย่างต่างเมืองจากนครสาวัตถีผ่านไปถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าปวดท้องก็เลยบอกบริวารกองเกวียนว่าพวกท่านทั้งหลายจงรอคอยเราจะไปธุระในป่าก็ไปนั่งถ่ายอุจจาระในป่าปรากฏว่ามีผู้หญิงแปลกประหลาดโผล่หน้าขึ้นมากลางดงลึกมีเนื้อหนังเป็นปูดเป็นปมเต็มไปหมดผิวดำเงี่ยมมีเขี้ยวงอกออกมา4เขี้ยวข้างล่างข้างบนแต่ปรากฏว่าผมยาวสยายปิดอวัยวะเพศลักษณะดูไม่ออกเลยไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรเม้นสาบคลุ้งไปหมดเสื้อผ้าไม่มีเศรษฐีตกใจกลัวว่าอย่าเข้ามานะท่านเป็นมนุษย์หรือท่านเป็นอะไรนางนี้บอกว่าพี่เป็นผัวสุดที่รักของฉันเป็นเมียของพี่แต่ฉันเป็นเปรตฉันไม่ใช่มนุษย์แต่แล้วก็เล่าไปว่าฉันไม่มีอยู่ฉันไม่มีกินไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ช่วยฉันด้วยเถิดพี่เศรษฐีบอกว่าเธออย่าเข้ามาเธออยากจะได้เสื้อผ้าอาภรณ์ข้าวน้ำอยู่ในเกวียนตั้ง500เล่มเธอจะเอาเท่าไหร่เธอรอฉันที่นี่อย่าเข้ามานะฉันออกไปจะจัดแจงมาให้นางเปรตนี่บอกว่าช้าก่อนแม้พี่จะยื่นให้ด้วยมือสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นดินบ้างเป็นไฟบ้างเป็นแกลบบ้างเป็นทรายบ้างฉันไม่ได้รับดอกพี่จงรีบนำกองเกวียนออกจากดงนี้ไม่นานนักมหาเมฆจะตั้งขึ้นฝนหาใหญ่จะตกลงมาสินค้าในเกวียนของพี่จะพินาศเพราะสมัยก่อนพ่อค้าต้องค้าขายกันด้วยเกวียนขอให้พี่จงรีบเอาอะไร ปกปิดสินค้าอย่าให้เปียกแล้วนำเกวียนผ่านดงใหญ่นี้ไปให้เร็วๆหาความปลอดภัยพ้นจากห้วยจากคลองจากลมจากเรนไม่นานนักฝนจะตกลงมาอย่างใหญ่หลวงและเมื่อพี่ผ่านไปแล้วพี่เห็นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีพระสงฆ์ก็ดีสามเณรก็ดีหรือถ้าไม่มีเลยจงหาอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลผู้เป็นอนาคาริกะบุคคลก็ได้ผู้นุ่งขาวห่มขาวที่จงถวายข้าวน้ำผ้ายานพาหนะคำว่ายานพาหนะในที่นั่นหมายถึงรองเท้าซะเป็นส่วนมากคำว่าให้ข้าวน้ำผ้ายานพาหนะของหอมยานนี่ส่วนมากจะเน้นไปที่รองเท้ารองเท้าไม้รองเท้าอะไรเนี่ยเศรษฐีนี่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงรอฉันจะจัดการให้แล้วก็ออกมาบอกลูกน้องบริวารว่ารีบนำเกวียนออกไปถ้าหากมันเป็นจริงนางเปรตคงนี้คงจะไม่โกหกคงจะเป็นเมียของฉันในชาติก่อนแต่ฉันระลึกไม่ได้เขาบอกว่าอย่างนั้นก็พากันรีบนำกองเกวียนออกไปเอาอะไรต่ออะไรปิดห่อไว้อย่างดีพอพ้นดงใหญ่ข้ามห้วยเล็กห้วยน้อยไปได้ก็มืดก็พากันจอดเกวียนในคืนนั้นมหาเมฆคำรามฝนหาใหญ่ตกลงมาท่วมทนยิ่งทำให้เศรษฐีได้คิดขึ้นมาได้ว่านี้เป็นความอนุเคราะห์ของนางเปรตถ้าเธอไม่บอกสินค้าในเล่มเกวียนของเราคงจะพินาศเปียกโชกสูญเสียคงจะเป็นการอนุเคราะห์ที่หวังดีต่อเมียของเราที่เป็นเปรตนั้นหลังจากนั้นพอสว่างขึ้นนำกองเกวียนออกไปอีกไปพบหมู่บ้านไปพบวัดวาอารามพระสงฆ์องค์เจ้าทำบุญอุทิศส่วนกุศลไม่ได้ไปจ้างมอร้องมอลำซื้อเหล้าซื้อยาอะไรมากินดอกข้าวน้ำโภชนะอาหารผ้าผ้านี้อยากจะบอกพี่น้องทั้งหลายเวลาถวายคิดถึงผู้ที่ล่วงลับดับไปไม่ใช่ว่าอยากจะถวายก็ซื้อกางเกงซื้อผ้าถุงซื้ออะไรไปถวายพระนะไม่ได้มันไม่ถูกพระจับต้องไม่ได้สิ้นก็ดีผ้าถุงก็ดีเป็นวัตถุอนามาตนุ่งห่มใช้สอยไม่ได้ส่วนมากพระก็ไม่ค่อยเข้าใจให้ข้าจอเอามาถวายให้สิได้ขายต่อเอาเงินให้มันคือถ้ามันเสียหายไปบอดซื้อผ้าที่ท่านจะนุ่งจะห่มผ้าจีวรนี่หรือผ้าเป็นไม้ไม้ไปถวายเมื่อถวายแล้วก็บอกว่าอุทิศส่วนกุศลแก่ภรรยาของข้าพเจ้าผู้ล่วงรับไปในปุเรชาติประชาชาติที่เคยร่วมกันมาหลังจากนั้นในวันต่อมาไม่นานก็ปรากฏภาพแห่งเทพธิดาที่เปล่งปลั่งเหมือนดวงดาวประกายพึกได้เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่พี่ได้ให้ทานไปนั้นก็เหมือนให้กับมือของฉันแต่นี้ต่อไปพี่จงรู้จักกินรู้จักทานทำตนเองให้ชนะโลกทั้งสองอุโพโลกะวิชยะปฏิปันโนโหติจงประพฤติตนให้ชนะโลกทั้งสองโลกนี้พี่ไม่อดไม่อยากแต่โลกหน้าพี่จะขาดแคลนถ้าไม่รู้จักกินรู้จักทานอันนี้ตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่ผัวทำให้เมียเมื่อเห็นผลหมายจากเธอไปจ้างมอหล่อมอล่ำกินหล่อมอยาเลี่ยงโขเลี่ยงคนอันนี้ยังมวนเพราะกันบอกเอามาไม่ได้เลยเนี่ยจังสี่เอาเหตุบุญแบบถือกต้องในศาสนาสัมบน้ำภูที่เป็นเหนือหน้าบุญทักที่หน้าอย่าบุคคลภูที่หลับของท่านของเฮาล้วนแต่เป็นผู้มีอินทรีย์สงบระงับมาเสมาเสสหัสเสนะโยยะเชทะสตังสมังเอกัญจะภวิตัตตานังมุหุตตัมปิปูชเยสาเยวะปูชนาเซยโยยันเยวัสสตังหุตังผู้ใดปรารถนาบุญจักพึงให้ทานบูชาการอย่างอื่นสิ้นทรัพย์เดือนละ 1,000 ติดต่อกันตลอดการ100ปีการกระทำเช่นนั้นยังไม่ได้บุญเท่ากับการบูชาผู้ฝึกตนแม้เพียงครั้งเดียวเอกันจะภวิตัตตานังมุหุตตัมปิปูชเยเอกันจะเธอเดียวภวิตัตตานังผู้ที่ฝึกฝนตนมุหุตตัมปิปูชเยบูชาผู้ฝึกตนครั้งเดียวคู่เดียวประเสริฐกว่าการบูชาอย่างอื่นสิ้นทรัพย์เดือนละพันติดต่อกันร้อยปีวันนี้เรามาบูชาผู้ฝึกตนคนที่มานั่งฝึกตนอยู่ตรงนี้มาจากหลายจังหวัดหลายตำบลอำเภอ ไม่ใช่คนทุกข์ยากมาขอทานทุกคนนี้ตั้งใจมาฝึกตนฝนตกก็นอนเปียกนอนสมนอน